जीता था पहले भी मगर यूं था लगता जीने में शायद कहीं कुछ कमी है। मिले हम तो जाना दिल ने भी माना तू ही सनम मेरी आशिकी है। कभी होना न जुदा कभी होना न खफा कभी होना न जुदा कभी होना न खफा। भूला भाला दिल जो मेरा कर बैठे नादानी तू मेरे दिल का राजा बन जा मैं तेरे दिल की रानी। दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी मैं तेरे दिल का राजा बन गया तू मेरे दिल की रानी। किसकी है मानी मैं तेरे दिल का राजा बन गया तू मेरे दिल की रानी। दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी तू मेरे दिल का राजा बन जा मैं तेरे दिल की रानी। मैं तेरे दिल का राजा बन गया तू मेरे दिल की रानी।